بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے. آج یہ دوسرے نقطے کا آخری درس ہے. انشاءاللہ اگلا سبق تیسرے نقطے میں ہوگا. اس سبق کا عنوان ہے اے اللہ تو گواہ رہنا. استاد ابو مصعب سوری پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ یہ حکمران جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور نہ ہی مسلمانوں کو اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار دیتے ہیں، یہ کفار ہیں، یہ مرتد ہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور اس دعوے کے لیے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے، مختلف مذاہب کے علماء اور مختلف کتابوں سے مختلف علماء کرام کے فتاوی اور آراء یہاں ذکر کیے گئے. اب یہاں پر استاد محترم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنی بات پہنچا دی اور آپ گواہ رہیے گا. ان من اعظم التلبیس والظلم والافتراء علی اللہ الكذب ومن اعظم تبدیل آیات اللہ واتخاذها ہزوا ومن بیع الدین بالدنیا والشراء بآیات اللہ ثمنا قلیلا ان يحاول المدلسون ان يصوروا هذا الولاء الكامل الحاصل من حکام المسلمین. انتہائی مکر و فریب اور انتہائی دجل اور شیطنت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کرنا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو فروخت کر کے دنیا کو چند ٹکوں کے عوض حاصل کرنا ہے. ان مدلس قسم کے علماء اور دانشوروں کا یہ کام کہ وہ ان حکمرانوں کے کفار کے ساتھ دوستی کو کچھ اور رنگ دینا چاہتے ہیں. بعض علماء اور دانشور حضرات تو شریعت کا رنگ بھی چڑھانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت کفار کے ساتھ ان کے حکمران رابطے رکھتے ہیں، امریکیوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے. حالانکہ یہ اس درجے کا تعلق ہے میرے دوستو کہ اس میں نظریہ ضرورت کی بات کا بہانہ بنانا، راگ الاپنا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے. کیونکہ جو شخص کوئی کام مجبوری کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس میں اپنے اور اپنی قوم اور اپنوں کا خیال ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ لوگ جس انداز میں کفار سے دوستیاں کر رہے ہیں، امریکیوں سے، یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے، نصرانیوں سے، یہ انتہائی خطرناک کفر ہے اور انتہائی خطرناک ارتداد ہے، جس کی انتہائی بدترین شکل وہ ہے جب یہ ان کفار کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی ملک و ملت، اپنی ہی قوم و امت پر حملے کرتے ہیں، اپنے ہی بچوں اور بچیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے گھروں کو ویران کرتے ہیں، ان کے کاروبار اور ان کی زراعت و تجارت اور دین و دنیا ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں. اس دوستی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دجل ہے اور یہ بہت بڑا مکر ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ علماء، وہ دانشور حضرات جو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک روز ضرور پیش ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. ان کو چاہیے کہ وہ جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور یقیناً اللہ کے سامنے جواب دہی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس خیانت اور اس دجل و تلبیس اور مکر و فریب سے ان کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کل مسلمان ملکوں کے حکمران جو جرم کر رہے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں کہ انگریزوں، کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، امریکیوں اور ان کے ایجنٹوں کے مفادات کی خاطر ان کے جھنڈے تلے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کے بوٹوں سے ڈرتے ہیں، ان کے نوٹوں پر رال ٹپکاتے ہیں اور اس طرح وہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ فرعون کی طرح ہلاک و برباد فرمائے، اور مسلمانوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح غلبہ عطا فرمائے. والحقیقۃ التی لا غباش فیہا هي ان الردۃ المتأتی عن ھذا الولاء للکفار التي تلبس بها اکثر حکام المسلمین اليوم وجروا إليها أنظمتهم وحكوماتهم وجروا إليها جنودهم ورجال أمنهم والعاملين في حكوماتهم هي من أوضح وجوه كفرهم ونفاقهم. یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس پر کوئی پردہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے حکمران دوستیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام اداروں کو، لشکروں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو ان کفار کی خدمت میں لگا دیا ہے. ہی من اوضح وجوہ کفرہم ونفاقہم، یہ ان کے کفر اور نفاق کی واضح ترین شکلیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کفر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی تبدیل کرتے ہیں اور کفار کے قوانین اور آئین کو مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں. یہ دونوں ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ حکام مرتد ہیں، کافر ہیں اور ملت اسلام سے خارج ہیں. ولا يدفع هذا الحكم عنهم تدليس المدلسين الذين نصبوا من انفسهم خصماء عن هؤلاء الخونة رغم قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. یہ جھوٹ موٹ کی باتیں بنانے والے علماء اور دانشوروں کے فتاوا اور باتوں سے ان پر سے یہ حکم ہٹ نہیں سکتا، اور ان کے جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ان پر نافذ ہے کہ یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں اور ملت اسلام سے خارج ہیں، یہ ان سے دھل نہیں سکتا. یہ باطل کی خاطر لڑنے اور جھگڑنے والے لوگ ہیں، ناحق باتوں کی خاطر مناظرے کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں. تو علماء کرام کے لیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے کہ وہ ان خائن اور ایجنٹ حکمرانوں کی طرفداری کریں اور ان کی تائید و حمایت کریں. سورۃ النساء کی آیات نمبر 105 سے آیات نمبر 109 تک جو مضمون ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ قرآن کریم میں اور سنت نبویہ میں مذکور ہے اسے بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ خیانت کرنے والے، جنایت کرنے والے، شیطان اور بدماش قسم کے یہ حکمران، ان کی تائید و حمایت نہیں کرنی چاہیے، ان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ان مجاہدین کی طرفداری کرنی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے جو اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر لے کر پوری دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جنگ و جہاد میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں. فسبحان اللہ. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. ان اللہ کان غفور رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون فی انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں، ان کی طرفداری کرتے ہوئے جھگڑا نہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ خیانت کرنے والے جو کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، وہ غلط باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہا انتم جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ٹھیک ہے دنیاوی زندگی میں تم لوگ ان کی طرف سے جھگڑا کر لوگے اور تم نے جھگڑا کر لیا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرفداری میں جھگڑا کرے گا اور کون ان کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ ان آیات کا مختصر مفہوم اور مضمون ہم نے بیان کیا، ترجمے میں جو کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فسبحان اللہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سبحان اللہ، آیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وما اظنها الا الاثنتین معن، استاد محترم فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں ہیں، دونوں بیماریاں ایک ساتھ ہی مسلط ہیں ان لوگوں پر، کہ یہ قرآن کریم میں غور و فکر بھی نہیں کرتے یہ علماء اور یہ دانشور لوگ، اور ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، حق بات ان کے دلوں میں نہیں داخل ہوتی۔ قلوب مقفلہ ولا تتدبر القرآن، ان کے دل بند ہیں اور قرآن کریم میں یہ غور نہیں کرتے۔ بسبب ما ران علی تلک القلوب من السحت واکل اموال السلاطین، اس لیے کہ ان کے دلوں میں رشوت کھانے اور بادشاہوں کے پیسے اور مال و دولت کھانے کی وجہ سے زنگ لگ چکے ہیں، زنگ لگ چکے ہیں اور ان کے دل جو ہے اندھے ہو چکے ہیں۔ مصداقا لقوله صلی اللہ علیہ وسلم من اتى ابواب السلاطین افتتن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بادشاہوں کے درباروں میں آتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وما زاد عبد من السلطان قربا الا ازداد من اللہ بعدا، اور بندہ جتنا بادشاہوں کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ ابعدہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے خائن اور منافق مولویوں اور درباری مولویوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔